Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W życiu piękne są tylko słychać było pawia krzyk. Jak zapowiedź losu, kiedy rankiem znajdowałem tam złote jajo. Wziął się tam. Nigdy przedtem o tym nie myślałem. Bo i po co, kiedy miałem wielki kopiec złotych jaj i przyjaciół wielu otaczało mnie. Nie byłem sam. Nie znosił już złotych jaj. Trafne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej. dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy... łatwiej jest mi żyć i na morzu naszych wspólnych lat. Liczę wyspy pełne smutnych dat, aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi. Widzę nasze drzewa, które wywiał czas. Ja znam naszą miłość pełną burz. Czasem tnie w obie strony tak jak nóż i głęboko rani ciebie mnie. Razem ciężko żyć, osobno źle. Chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres, nasze dzieci, sny, więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu raz jeszcze. Pomóż mi kochać. Przecież wiesz, to nie boli mnie. Dziwne, jak mi mało trzeba snu. Słyszę znów mego życia słaby puls. Miłość jest jak deszcz, który spływa po mnie aż do stóp. Sama obok siebie jestem znowu tu. Program Trzeci Polskiego Radia. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo, zniszczę taką siłę. Się śmiesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mam.